Євангелія від Йоанна, розділ 14. Хай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога, віруйте і у мене. В домі Отця мого багато осель. Та коли б не так, то я сказав би вам, іду, бо напоготовити вам місце. І коли відійду і вам місце споготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Куди ж я йду, ви знаєте путь. Господи, каже до нього Тома, не знаємо, куди ти йдеш, і як нам знати тую путь? Ісус до нього, я – путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Якщо б ви мене пізнали, то й Отця мого пізнали б. Відтепер знаєте його і бачили. А Филип йому, Господи, покажи нам Отця, і вистачить для нас. Скільки часу я з вами, каже Ісус до нього, а ти мене не знаєш, Филипе? Хто мене бачив, той бачив Отця. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Невже не віруєш, що я в Отці, а Отець у мені? Слова, які проказую до вас, не від себе проказую. Отець, який перебуває в мені, він творить діла. Тож вірте мені, що я в Отці, а Отець у мені. А коли ні, то із-за самих діл вірте. Істинно, істинно говорю вам, хто в мене вірує, той так само робитиме ті діла, що їх я роблю, а й більше від них робитиме, бо я вже йду до Отця мого. І все, що попросите в моє ім'я, те вчиню, щоб Отець у Сині прославився. Вчиню, коли будь-що проситимете в моє ім'я. Якщо ви любите мене, то мої заповіді берегтимете. І проситиму я Отця, і дасть він вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки. Духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Ви ж його знаєте, бо перебуває він з вами і буде в вас. Не полишу вас сиротами, я прийду до вас. Ще трохи, і світ мене вже не побачить. Ви ж мене побачите, бо я живу, і ви будете жити. І взнаєте того дня, що я в моєму Отці, і що ви в мені, а я в вас. Той, у кого мої заповіді, і хто їх береже, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій Отець полюбить, і я того полюблю, і йому об'явлю себе. Юда ж Неіскаріотський мовить йому, Господи, що таке сталося, що не світові, а нам ти себе об'явиш? Ісус же озвався до нього, кажучи, коли хтось мене любить, то й слово моє берегтиме, і полюбить його мій Отець, і ми прийдемо до нього, і в ньому закладемо житло. А хто мене не любить, той і слова мої не береже. І слово, яке ви чуєте, не моє, лише Отця, який послав мене. Це мовив я до вас, коли з вами перебував. А утішитель, Святий Дух, якого Отець в ім'я моє зійшле, той навчить вас усього. І все вам нагадає, що я сказав вам. Мир залишаю вам. Мій мир даю вам. Не так, як світ дає. Даю вам його. Хай не тривожиться серце ваше і не страхається. Ви бо чули, що сказав я вам. Відходжу і до вас повернуся. Коли б ви мене любили, то зраділи б, що я до Отця йду. Отець бо більший, ніж я. нині сказав я вам те перед тим, як воно настане, щоб коли настане, ви увірували. Небагато говоритиму вже з вами. Надходить, бо князь світу цього. Щоправда, у мені немає він нічого. Але щоб світ знав, що я Отця люблю, то так, як Отець мені заповідав, я і чиню. Уставайте ж. Ідімо звідси.